Baru ini seorang lelaki ya, dia tipu orang di kedai ruci ayah saya. Oleh kerana ayah saya terlalu marah, dia pukul budak tu, iaitu 2-3 biji penumbuk. Apakah hukum ayah saya berbuat demikian? Ayah saya bukan gangster, tapi kerana tak tahan sabar ketika itu. Jawabnya, tak boleh kita pukul-pukul orang, melainkan pukul yang sedikit untuk menakutkan orang atau menghentikan jenayah. Adapun kalau jenayah itu, jika kita tidak pukul, dia akan memudaratkan orang, maka boleh pukul kuat. Contohnya, seorang lelaki-lelaki turun, tarik tangan perempuan untuk merogoh. Kita pun pukul slow. Tak boleh. Itu tak memberi bekas. Kalau kita boleh, kita pukul kuat. Faham tak? Tapi kalau dia tipu kita, piti 10 ya, kabawi 5 ya, kabawi 10. Tombok sampai rabuk muka kawan tu, tak boleh. Nak lagi pula, menumbuk pada muka itu, pokoknya haram. Nah? Haa.